شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قدر العارفين ومن صديقنا أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وآل الطريقة الفائزين، أما بعد جلنا بن سنتي على جل سنتي عليه الصلاة والسلام ñi ngi wara tambal inshallah yeneen ñaari hadith moy numéro 19 ak 20 ci bulughul maram min adlat lahkam muy ñaata la hadith ci babul aniya manam bo bolé ñaar ak ñett yi ñu rombu muy jurom kon légui jurom bennel ak jurom ñaaral lañu gis ci buntu bi nga xamantene mom lañu nek 6e ak 7e ci babul aniya légi inshallah bismillah légi won ko lire day ñu doga tambali sharham bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yaqulu ibn hajar rahimahullah wa an abi thalabah al khushani radiyallahu ta'ala anhu annahu qala قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزابة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل كوم ليغا خامني نون لا نجي سي نياري نيكو سين فالو جانغي ليغي غيس ناني نياري حديث ييب امنا لو خامتيني نيوم نياار نيوكو بوك امنا لو خامتيني نيوم نياار نيوكو بوك ليغي داني نجيكا جانغ حديث ان شاء الله après ñu gis yan lay moy yi nga xamantene mom lañu bok mune hadith bu ñëk moy anabi salabat al khushani radiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna bi ard qaumin ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha muttafaqun alayhi عن ابي ثعلبه جرنتي ابو ثعلبه الخشني رضي الله تعالى عنه انه قال انا دفاني قلت دما واخني يا رسول الله يا نوال يالله صلى الله عليه وسلم اننا نك نون كات بارض دا نو نيك سي سوف سو خامني قوم نيت نيبا دكه اهل كتاب نيو تيري لا مانام وا اهل كتاب لا يهودي نصراني afana kulu ndax dananu lekke man nañu lekke fi aniyatihim ci seeni ndab yi qala yananti sallallahu alayhi wasallam ne la taqulu bu len lekke fiha ci seeni ndab yi illa bamu res ne alla tajiduna dajo len amo len khayraha ludul seen ndab yoy bu boba faghsiluha na ngeen ko raxas wakulu fiha ta ngeen lekke ci muttafaqun alayhi manam okay imam al-bukhari imam muslim deppo nañ ci solo benen hadith moy hadithu sayyidina imran ibn husayn radiyallahu anhu munan imran ibn husayn jël nañ ci imran ibn husayn radiyallahu anhuma ان النبي نك يننتي بك صلى الله عليه وسلم واصحابه اك صحابه توضؤوا دانيو جاب من مزاده تي باغو امراه جيجن جو خامني مشركات بوكاله كاتو يالله متفقون عليه حديث بي تاويت متفقون عليه moy mal bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi bokku nagn ko solo mais fi hadithin fi hadith bo xamne tawil hadith guddula manam kon hadith bi mudula mais mom dafa résumer rek ben information bu mu ci bëggoon joxe inshallah buñ ci yexé dinañu relater histoire bobu yëpp manam li ba mu tudale xew xew bi muy jundiala ben xew xew bu yéne bu yenen tib sallallahu alayhi wasallam dund bu kémané sax inshallah taala dinañu ko waxala buñu yexé ci hadith bobu légui buñu xolé suñu ñaari hadith yi dafa am yo xamantene mom lañu bok premier mbir bi nga xamantene mom lañu bok ñom ñaar lan la muttafaqun alayhi ko mom moy ko tek hadith manam yow bo liré hadith rek li ngay ñëk remarquer moy hadith kat lan la muttafaqun alayhi manam imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhi manam ñoko bok solo muy li nga xamantene mom moy li gëna kawé ci mi nga xamantene non lañuy manam mom moy hadith buñu solo wa wala isafil kutubi asahhu minhumma ba'da al-qur'ani wa li hadha quddima marwi yudhayn fal bukhari fama li muslimin fama hawa shartahuma فشرط اول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما واه موسيتي مو نكون رحم الله من امول تي تيري وليس في الكتب امول تي تيري اصح منهما لو غنا وير ñaar تيري wala hada qudma lolo tax ñu jital leen ñom ñaar ñu jital lan ñu jital marwi yuzaini hadith bo xamne ñom ñaar ñoko bokku solo kon marati bi lolo premier degree bi gëna wir hadith mom moy lan muttafaqun alay ñaari serigni maggi ñoko solo motax ñu wax rawahu shaykhani ñaari wala ñu nan al hadith ñu ne fi sahihayni ci ñaari sahihay la nek yoyep même expression la pour wax mu tafakuma lay kon ñuy wané ni imam bukhari ak muslim ñoko solo rahmatullah alayh kon ñom ñaar lool moy li gëna wër après nak fal bukhari après bu bukhari kessa solo hein voilà fama li muslimin après lo xamné imam muslim rek moko fa wa summa après nak ma kana ala shart fal bukhari fama li muslimin fama hawa shartahuma manam ak lo xamné dana ñaar shart yi la manam condition imam bukhari bi solo we hadith ak condition imam muslim solo hadith ñom ñaar ben hadith bu remplir seen condition waye bañ ko xolé ci ñaar téré gis ñu ko ci ben bu boba mo tay tagu après nak fa fama limu fama fa nafa thumma ma kana فَمَا حَوَى شَرْطَهُمَا فَشَرْطُ أَوَّلٍ وَلَا شَرْطُ إِمَامُ الْبُخَارِي فَمُسْلِمٍ أَبْرَى شَرْطُ وَلَا فَصَّارِ أَبْرَى شَرْطُ نَارِبِ ثُمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ فَتَنْ غَيْرِهِمَا أَبْرَى نَكْ بَنَنْ حَدِثُ بُمْ مَنَا دَوْنْ بُوِرْ رَكْ تِي أَكُوكُ مَنَا إِنْدِي أَكُونْ شَوْيُ مَنَا رَمْفِلِ دَوْنْ كُنْ لِنْ بَوْكْ نُوْمْ نِيَبْ مُوَيْلَنْ حَدِثُ بُخَارِي أَكْ مُسْلِمٍ نُوْكْ بَوْكْ صَلَوْ رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لَيْغِي مُو دِسْ لُور مُوَي بَنْ بِي ben mbir bi ñu bok cependant buñu xolé ci côté sens ah dinañ gis né amna benen mbir buñu bok té moy lan ndabu kon hadith bu ñëk bi buñu xolé zahir bi moy né yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko ndax ñun kat fa ñu nekké bo fa kat ay alu kitabu fa dëkk manam ay yahudi ki chrétien waaw ñun ndax seen ndab yi mom dañ ci mëna lekkam deet mu né dedet bu len ci lekk luddul xana ngeen amulen lenen luddul ñom ndab yañu yor su dé ñom ndab yañu yor rek mom ngeen am bu boba mën ngeen ci lekk mé la fo ngeen raxas ko ñen raxas ko far dok jox ci lek bu fekke demé benen bi mom moy en réalité yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci bopop mom jël na ndabal ndaw so xamantene manam gëmut yalla bokkale kat yalla la sax ñu jël ndap la ñom manam mom mu japp ci sahaba raddalahum ñom ñu japp ci donc li ñi interpeller mom moy yi le fait que hadith yi ñew ci buntu ndap day daal di nek lo xamantene dafa feeng dafa leer danaka jaru développer waye sauf que li jara leral fi manam mom moy tay buñu def sous chapitre manam ci hadith yi buñu don wut chapitre manam fasl bo xamantene manam ab dok fo xamne fa lañ koy duggal nan lañ koy tuddé boba mën nañu indi tour bu mel nek hukmu isti'mal aniyatul kufar hukmu isti'mal aniyatul kufar manam moy atté hukmu isti'mal jëfëndiko aniyat ndabal al kufar yefir buñu xolé atté gi xamné mom mo aju ci lolu dañu gis né visiblement clairement que ni al hafiz ibn hajar rahimahullah lolu mom motax mu indi hadith bi ci la ci buntu bi parce que bi nga xamantene nit ñi manam traité na lu aju ci walu ndap yi nga xamantene mom lañuy téré ci météo ji té mom mo yan yeen lañuy téré ci météo yi or ak khalis sino yeneen yi nga xamantene ay météo lañ wala matériaux lañ yépp amul benn buñ ci téré ba mu dess ban benn bo xamantene quand même problématique mais parce que question la bo xamantene dañ ko wara soulever moy lo xamantene mom ci ciossanam lan la sobe la té li nga xamantene ci ciossanam sobe la est-ce que mën nañ ko jël utiliser ko défar ko ba mu nekkat ndax bo xamantene dañ ko mëna jëfëndiko manam mu nekk lo xamantene dañ ci mëna def ndox mu laap pour ñu mëna japp mëna sangu farata wala mëna dindi sobe boba té mom moy lu déme nekk der yi parce que der yi bu fekkante ne deru medd la li nga xamantene mom moy ciossan bi mom moy dafa lan dafa sobeu ndax der bi ci bopam lan la medd la waye gis nañ ni buñ ko wulé comme ni hadith sayyidina abdullah ibn abbas bi radiyallahu anhuma wa khawar idha dubigha al ihab wala ayyuma ihabun dubigha faqat tahur bepp der bo xamantene wul nañ ko day dal lan day dal la bu boba ñu xamné kon mën nañu transformer matériaux bo xamantene dafa lan sobeu ci ciossat ñu défar ko transformer ko ba mu nek lo xamné dafa la ci bir lolu tamit d'ailleurs sax xawma lan motax question bobu ci bopum soulever wu mako moy biñu gisé hadith yoy moy matériaux moy lo xamantene ci ciossat parce que mais dinañ ko gëna gis inshallah moy istihala nga xamantene day soppé ko manam mbir mi su fekkante ne dafa soppé ko ki manam natureum dafa soppé ko caractéristiques yi nga xamantene ñom ño nekk ci mom dafa soppé ko mu am transformation bo xamantene daf ko opérer dafa opérer wu ci mom manam ci côté caractéristiques yi la djiblu manam ci côté chimique bi bu boba day daadi changer tamit ay atté day daadi changer tamit lan ay atté té lolou gisoon nañ ko biñuy gis hadithu ndox yi biñuy gis hadithu ndox yi ban hadith wa okay bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax la ta'amu aw lawnu aw ra'ihatuhu manam innal ma'a tahurun illa in taghayyara ta'amuhu aw lawnuhu aw ra'ihatu wala rihu bin najasatin tahdusu fihi ndox dafa laté la balata bamou dess ci tiaska gi xet gi wala melowi yi ben ci buñu soppé ko ci lan ci sababu soppé bo xamné dafa ci dugg boba ndox bi dotu manal dotu labati dotu labalé buñu jilaté ndox mu bari bu laté la balata sorti ci ba xet ga tiaska ga ak yépp delu suwat nekkat comme ndox normal bi day dal lan day dal labal mi ngi nonu der bi nga xamantene deru med la buñ ko wulle ba nga xamantene legui day talale ko day bax manam amatul dara lu ñu ragal mu yaqku ci han bu boba day daade la nat day daade la bi mu traité question yoy nga xamantene question la yo xamne lu manam yu nit ñi di soxla la pour di meun utiliser lo xamné ndap lay doon wala ci seen yéré et cetera comme niñ ko gissé won wala photo yi ni tok et cetera légui ñu traiter be question yi nga xamanté nak dafa aju day interpréter parce que yi yépp dafa généralon ci djulit ku dul djulit de toute façon question la bo xamantene dépendrul won ci nit ki limu dépendre rek moy ci matériaux bi la dépendre manam matériaux bi nga xamne mom lañu utiliser mais cette fois ci nak au moment où nit ni djulit ni ñom rek nekku ñu ci kaw souf djulit ni du ñom rek ñoo ne ci kaw souf dafa am ay djulé am ay yéfer légui nak yéfer yi ñom seen ndap yi nga xamne mom lañu utiliser c'est-à-dire que en d'autres termes moy su fekete ne ben yéfer dafa yor kasu ataya xelil ma ci ataya ndax ataya joju man nako nan wala det yéfer dafa ñew togg ak ciébu jëneum daaduma yakal jox ma wala mu defar nga laxam jox ma est ce que man na jëfëndiko lool wa wala det wala bop man ci sama jëmmi bop bu fekete ne dama xol ne man kat sama ciim yi ma yoron dafa fuk wala nangam problème amna ci wala nangam xewna demna bëgna togg légui ma dem ci sama voisin bi nga xamantene mom du julit est ce que meun nako ab ndabam pour togg ci man wa wala dit au moment où question yoy dañuy poser et surtout ci cas de figure bi manam bu fekkene dama wara japp dama soxla di japp ma dem julit ci ndabam manam mom hein pour ñew war ke meuna jappo est ce que lool war nako man def wa wala dit bu fekkene dañu bok entreprise bu ñuy liguéndo muy jëfëndiko même matériel man bi may jëfëndiko est ce que meuna jëfëndiko ndabam wala dit surtout bu fekkene dama bëgga jappo pour sama julli wër yoy yep nak question yoy bi nga xamantene day interpeller nit ñi concrètement motax imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah indi te manam ñaari hadith yi pour manam wone li nga xamantene mom moy atté yi nga xamne ñom ñoo addu ci question bobu question yoy non parce que du ay julli rek ñom ñoo la ñoo nekk ci kaw souf loolu mom motax kon mu indi ñaari hadith yi légi kon ñun ñu tuddé buntu bi manam xol na hukm istimal an yatut kuffar manam atté jëfëndiko lan ndabal yéfir parce que légui lepp lu aji won ci matériaux bi gis nañ ko wallahi alhamdoul minna li dess moy lan li aji ci nit ki koy jëfëndiko té d'ailleurs question yi du bobu rek mo ñu interpeller mom moy bu fekkante na am nañ julit parce que buñu xolé il faut ñu xol sagesse bi nekk ci ñuy poser wu question bobu lan mo différence entre yéfir ak julit ba tax ñuy war di mën manam suñu ndap yi ñu ci war di mën poser wu question ndax ndabal yéfir mën na ko def di ko lëd buñu xolé visiblement c'est parce que julit ni dafa am ay principe yo xamantene dañ koy garder par exemple julit du toggu mbam xoux ci du toggu lan manam du def ay sangara ci ndabam yi han wala da am yu muy moytandiku dafa am ay yenn principe yo xamne mom lay ragal yo xamne mom lay bayyi xel donc yoy nonu mom muy bayyi xel ba pare di sa monter ak yoy budé dañu am ay julit yo xamne dana ñom par exemple munu ñu len wuulu ci côté bobu ñom tamit di lañ xol après ni xawé dañu manam atay jëfëndiko yoy di lay xol atay jëfëndiko yoy la nak hein mais lolu bu boba question annexe lay doon du nek question bo xamantene dafa concerne directement mais question annexe lay doon parce que daf ñuy interpeller aussi voilà wéy kon ñu dugg ci sharh hadith bi nga xamne moy hadith bu ñëk bi comme señ momadou bi mu la wax manam hadith yi dañu simple alhamdullilah gis nga fasal nañ tawakkalak question yi ci aju bari wuñ compliqué wuñ accessible na tawakkalak neex la réseau alhamdullilah yaangi dem kon nañ jël hadith bu ñëk bi mo na an abu ثعلبة الخشني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكل فيها illa alla tajidu ghayraha fa kulu faghsiluha wa kulu fiha muttafaqun alayhi jele nante an abi salaba jele nante abu salaba al khushani radiyallahu ta'ala manam hadith bi waaw jele nante abu salaba al khushani radiyallahu ta'ala no xala muné qultu dama né ya rasulallah ya nawali ala sallallahu alayhi wasallam inna naka jul kat bi arbi ñi ngi ci suuf so xamné xaw bi ñu fa dëkke xaw mu nit ñu alu kitabin manam alu kitab nitu wa alu kitab lañ mo yewu rek nasaran afa naqulu nda daan lek fi aniyatim ci seen ndap qala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la taqulu bu len lek fi aati ndap yo illa ndere xana alla tajidu lan ngeen ba am khayra ha lenen lu ndap yo bu boba farsilu ha na ngeen ko raxas wa qulu fi aati ngeen lek ci muttafaqun alayhi hadith bi ñaar imam yi magi deppo nañ ci solo hadith bi moy imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma hadith bi buñu xolé lay ko liñu jëk gis mom moy takhrid bi manam dañuy jëk xol buñu sétlo hadith bi muy imam al bukhari muy imam muslim ak ñiko solo ñu dañ koy faral di solo ci babu saydi am babu saydi wala babu dhabaih wa saydi manam buntu yi nga xamantene ñom ñoy wax manam wala bo kitab kitabu saydi bok la bëgg wax kitabu dhabaih wa saydi comme imam al bukhari nim ko tuddé manam moy téré yi nga xamantene ñoy jangalé walu rendi ak walu reub mom lañuy solo hadith bi parce que hadith bi tamit al hafiz ibn hadar rahimahullah ta'ala indi wul hadith bi complètement manam indi wuko dafa gattal lan dafa gattal hadith bi dafa indi rek liko ci intéressé parce que buñu xolé lan mo waral lolu al hafiz ibn hadar rahimahullah waxon na ci ndal benu terim ga ne lan dama ko seg ba pare gattal ko ikhtasartu jumlatan min ahadith al ahkam du non wa dama ko dama teunk mbir mi ce qui veut dire que ne day yam rek ci li nga xamantene manam mo mom lañu mbir mi concerné mu segg mbir mi seggin go xamantene bu jeegi day wax legui hadith bi kon imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma solo nañ ko ñom ñep nak buñu xolé ñom ñaar niñ ko solo wé mo dañ ko solo ci yoonu khaywa parce que bo xolé ñom ñep ñom ñaar fofu lañ tassé manam khaywa ibn shuray amma imam al bukhari rahimahullah mom dafa né hadathana abdullah ibn yazid manam abdullah ibn yazid mo ñu netalé amma imam manam an khaywa manam mu jël ci khaywa mais wo khaywa ibn shuray an khaywa rek la wax amma imam muslim rahimahullah mom dafa ni manam dañuy indi baat yi gëna jégué warto ak hadith yi parce que baat bi gëna jégué hadith bi ci terme yi ni ñëwut ni manam ndax dafa gattal rek li nga xamne mom moy question bi dañ ci ñëw inshallah mais hadith bi gëna jégué warto manam moy bi yima leen tuddal ni imam muslim rahimahullah mom mi ngi solo wé hadith bi ci serigne bo serignum bu mag bobu rahimahullah bu tuddé hannat manam hannat ibn sari dama lañu abu sari manam moy dakantalam hannat ibn sari muna hadathana hannat ibn sari qala hadathana ibn al mubarak muna ibn al mubarak moko netale te ibn al mubarak bi nga xamne mom la wax mom moy abdullah ibn al mubarak al marwazi manam imam la bo xamantene mom ak ñom imam malik ñom Sufyan ibn Uyayna ñom Lays ibn Sa'd ibn Jurayj ñoñu ni ñom ñoy ay morom lan ño bokkon jamono nekkon ay kenn ku ci nek imam ci fa nga dëkke ñom ñoo jëk bind ay téré hadith ni def ko ay téré yo xamanté dañ ko toftale ay buntu ñom ñoko jëk def comme ni imam Malik bindé mu watta bi toftale ko def ko téré def ko ay buntu chapitre organiser ko ñom mom tamit ibn Mubarak ci groupe bobu ci mool bobu nga xamantene ci jamono joju la dundu mom ci la bokkon legui Abdullah ibn Mubarak nak mom moko jele muné qala manam hadathana khaywa ibn shuraih mom dafa wax exactement lool legui wala bok an khaywa ibn shuraih kon mom dafa jele ci khaywa ibn shuraih mom legui khaywa bobu nak mom muné sami'ahu rabi'a ibn yazid ad-dimashqi يقول مانام ربيعه ابن يزيد الدمشقي لديك مونيه akhbarani ah manam kon haywa moko jele ci ci rabi'a aha rabi'a ibn yazid ad-dimashqi moko jele ci abu idris al-khawlani voilà manam abu idris té mom moy manam voilà non la tud mune an abi idris mom la ki wax imam al-bukhari rahimahullah mom la wax wa imam muslim mom dafa wone mune akhbarani abu idris al-khaw abu idris aizullah parce que mom non la tudon aizullah ibnu abdullah al-khawlani non la tudon moy abu idris al-khawlani yaman la dekon muy ku kimani kimani tabi'i la jamono bi mu dund moy jamono juste bi manam jamono sahaba yi la fekke fekki wul jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam sayyidina abubakar radiyallahu anhu degna ay khabaram kérok bamou degge khabaram parce que waju kemané la amna nak ay sahaba yu bari yu mu gis waye ndax mom bok na ci li tax sayyidina abubakar radiyallahu anhu manam mu intéressé won sayyidina abubakar radiyallahu anhu spécialement moy sayyidina abubakar radiyallahu anhu dafa am lu musul wona gis lu bari bari danaka lepp lu mu gis ci yenente yi rek an salam gis nako soot yenente bi salam wala ci xef yenente bi salam ba mu dess ben affaire moy mam ibrahim alayhi salam bu dañ ko jëlul histoire bobu danaka ñepp dañ koy fateliku moy ban ko jëlé duggal ko ci talba te talba lakku mom itam abu idris al khawlani tamit rahimahullah dañ ko jëlul duggal ko ci tal te tal bi lakku manam mu nek ci talbi nonou naturellement talbi la ko def ko dara musa sayyidna abubakar radhiyallahu rak information bobu yek ci mom mu deg ko mu sante yalla bu baax ne mi ngi sante yalla vraiment bi nga xamantene yalla maynoko mu dundu ba gis ci jamono ci xet yenenbi sallalahu alayhi wasallam nit ko xamne lamama ki man ko mom ibrahim alayhi wasallam defo mom daf ko reproduire moy jël ko dul ko ci tal te dara dara ñu wa lolu manam ñom ay xéetu nit lañu ké man seen jaamu yalla dafa doyon war surtout wa yaman nonu ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa lan daan tag gaay wa yaman ni lan al iman yamani wal hikmatu yamani lolu la yenenbi sallalahu alayhi wasallam do wax nan iman dafa fekk bax yaman hikma sagesse dafa fekk bax yaman mune ñi gëna noy xol ci nit ñi moy ñono manam kon abu idris al khawlani mom muné mom nak muné sami'tu a abu salabata abu salabata al khushani radiyallahu anhu yaqulu muné dama dikki ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam neer muné ataytu rasulullah sallalahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah dama dikki ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam maniko ya rasulullah riwaya bi nek ci sahih imam bukhari moy dam niko ya nabiyallah muna inna bi ardi qawmin min ahli alkitab non la ñewé ci sahihé inna naka ñun kat bi qawmin ñoo ñewé ci ay manam ñun dañu bok ci aw nit yo xamantena han qawmin bi inna naka ñun bi ardi dañu nek ci suuf yo xamné min qaw manam qawmin nit ñoo ci nit ñoo xamné min ahli alkitab ci wa ahlul kitab lañu bok legi muna ndax danan lek muna afana kulu fi aniyatihim lool mom mo nek ci riwaya sahih imam al bukhari mi mu ñewé fi moy afana kulu fi aniyatihim ndax dañi lek ci seen ndap yi waye bu fekke dene ni mu ñewé ci sahih imam al imam muslim rahimahullah daf ni rek nakulu fi aniyati ñun de dañi lek ci seen ndap yi après mu ne mu tek ci ne wa ard saydin dañu nek tamit ci lan souf so xamne soufu reub la souf so xamne dañ fay reubé moy la chasse voilà mu ne asidu bi qawsi damay reub ak sama flèche ma sama flèche wa damu ko ci reubé ma asidu bi qawsi wa asidu bi kalbi al muallam ba pare wa afiru damay rebe bi kalbi ci sa ak sama xaj bo xamna al muallam dang ko jang wa asidu bi kalbi alladhi laysa bi muallam ba pare damay rebe tamit ci sama xaj bo xamantene momit ken jangalu ko dara manam dressé wuñu ko après nak muna yantou sallallahu alayhi wasallam uzkurni ma yahillu lana min zalika tuddel ma lan mo dagan ci yi yep nak li lañuy def dal fa nu dekk rewlo mo xamantene dul ay julit ahlul kitab ñofu dekk ben te ñun dañuy lek seen ndap ñaarel ba moy lan fofa am rebb activité la activité la bo xamné activité professionnelle la day indi dara legui ah man nak ci rebb kat yi la bok damay rebbé ak sama lan ak samay flèche ah fetti wa kay damay rebbé samay fetti wa damay rebbé ak lan ak sama xaj sauf que nak ñaari xéti xaj la yor dama yor xaj bo xamantene mom dañ ko jangal dressé ko muy rebbata wa yor na xaj bo xamantene tamit mom lolu amuko dressé wuñ ko legui